Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 15 stycznia, minęła siódma. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Kamil Stoch, liderem Pucharu Świata i zapowiada, że będzie powód do kolejnych gratulacji. To ważny moment dla Polski i Europy, mówiła podczas powitania amerykańskich żołnierzy w Polsce Beata Szydło. Strażnicy miejscy w całym kraju sprawdzają miejsca, w których koczują bezdomni. Kamil Stoch po zwycięstwie w turnieju czterech skoczni wczoraj wygrał zawody Pucharu Świata w Wiśle. Po pierwszym dniu zawodów nie krył satysfakcji z wygranej i podkreślał, że jest to nagroda za ciężką pracę na treningach. Uczucie jest wspaniałe, ponieważ jest to nasza skocznia, jest to skocznia, na której trenujemy. Każde zwycięstwo jest dla mnie bardzo ważne, każdy sukces, każde dobre miejsce to jest dla mnie nagroda za ciężką pracę, za poświęcony czas, nie tylko mój, ale również wszystkich ludzi, którzy na to pracują. Dlatego z góry w tym momencie im już bardzo dziękuję, a myślę, że jeszcze będziemy sobie dziękować i gratulować. Kamil Stoch został liderem Pucharu Świata. Dziś po południu w Wiśle drugi dzień skoków. Amerykańskich żołnierzy powitała w żeganiu premier Beata Szydło. Szefowa rządu podkreśliła, że to ważny moment dla Polski i Europy. Obecność wojsk amerykańskich tutaj w Polsce to jest kolejny krok realizacji strategii wzmacniania bezpieczeństwa Polski, wzmacniania bezpieczeństwa naszego regionu. Docelowo amerykańska brygada w Polsce będzie liczyć 3,5 tysiąca żołnierzy. Nieco się ociepliło, ale strażnicy miejscy nie przerywają sprawdzania miejsc, w których koczują bezdomni i ostrzegania ich przed niebezpieczeństwami związanymi z dogrzewaniem się. Ludzie w prowizorycznych piecach palą czym się da, mówi komendant koszalińskiej straży Piotr Simiński. Bardzo często rozpalają ogniska na środku pomieszczenia bez żadnego zabezpieczenia. Nierzadko zdarzało się, że w wiadrach, w metalowych pojemnikach palą również ognisko, używając do tego plastików, tekstyliów, starej gumy, buty. To wszystko powoduje, że jest silne stężenie tlenku węgla. Piją alkohol, używają przy tym otwartego ognia, a to może prowadzić do nieszczęścia. Strażnicy apelują o zwracanie uwagi na bezdomnych i zgłaszanie miejsc, gdzie przebywają pod numer 986. Na koniec kartka z historycznego kalendarza. 110 lat temu, 15 stycznia 1907 roku urodził się Janusz Kusociński. Lekkoatleta, złoty medalista olimpijski, trener i dziennikarz. W 1932 roku na igrzyskach w Los Angeles zdobył złoty medal w biegu na 10 km, ustanawiając olimpijski rekord. Kibice nie wiedzieli, że Polak zapłacił za zwycięstwo wysoką cenę. Opowiadała o tym po latach obecna na igrzyskach w Los Angeles dziennikarka Kazimiera Muszałówna. Na ostatnich okrążeniach, w tych nowych pantoflach, o których wszyscy wiedzą, zwyciężył przecież. Był nieprawdopodobny widok, kiedy zaraz po zwycięstwie usiadł na trawie i zrzucił pantofle i można było widzieć przez lornetkę z naszej prasowej loży, że nogi ma całe w bąblach podeszłych krwią. Janusz Kusociński podczas hitlerowskiej okupacji działał w Związku Walki Zbrojnej. Aresztowany przez gestapo w marcu 1940 roku, torturowany był przez 3 miesiące. Zginął w Palminach 21 czerwca. To był serwis Trójki. Niedziela pochmurna, ale z przejaśnieniami. Może lekko padać śnieg. Na termometrach minus 3 stopnie w Zakopanem, minus 2 w Katowicach, Lublinie i Suwałkach, minus 1 w Warszawie i Krakowie, 0 w Gdańsku, 1 w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ależ te nasze wnusie mają dużo energii. A tak, pani Grażynko, to żywe sreberka. Ale na wczorajszym spacerze z Tosią przemarzłam na kość i coś mnie dzisiaj bierze. Ja, pani Irenko, jak przemarznę, to po powrocie do domu wypijam kubek gorącej Gripowity. Gripowita to suplement diety zawierający naturalne źródła witaminy C, takie jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa i jak smakuje. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Nowoczesne lodówki z systemem No Frost w klasie energetycznej A+, taniej nawet o 400 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Wojciech Jabłoński, fizjoterapeuta. Osoby przychodzące do mnie na zabiegi z reguły zdają sobie sprawę z potrzeby zażywania magnezu. Pytają mnie jednak, jaki magnez wybrać. Polecam im Neomax Kurcz, który zawiera magnez o znakomitej bioretencji. Ale to nie wszystko. Suplement diety Neomax Kurcz ma jeszcze inne istotne składniki. Jako fizjoterapeuta rekomenduję Neomax Kurcz. Neomax. Taki powinien być magnez. Teraz również Neomax Kurcz Mus w formie tabletek musujących. Wiesz, jak często męczę się z zapaleniem zatok? Ciągle gęsty katar, ból głowy przy pochylaniu. Wszystko było mało skuteczne.

kochaneckie. Hej, jak odeszła tracie w uściawie łowieckie. Tam cię będą budzić cyla, tucy, zima. Twoje drobne dzieci ta leśna zwierzyna. Przypominam, że moimi gośćmi w studiu są Anita i Krzysztof Trebunie. Gramy dzisiaj już w tej drugiej godzinie Ducha Gór. Fantastyczna płyta polsko-gruzińska, chyba mogę tak powiedzieć, Krzysztofie. To jest takie właśnie przemieszanie czy przenikanie dwóch tradycji? Na zbój. Każdy śpiewa po swojemu. Chodzi o fragment naszej tradycji, taki bardzo męski, wchodzenia młodego człowieka w dorosłość przez uzyskanie jakby pasowania na zbójnika, i to życie zbójnickie było honorne, czasami bardzo krótkie, ale było marzeniem każdego młodego górala w dawnych czasach, bo chodziło o wolność, o ślebodę, którą taki młody człowiek widział przede wszystkim w zbójnictwie. A wiadomo, wtedy życie było ciężkie, ale to piękne otoczenie gór dawało wymiar jakiś bardzo duchowy. Ale to też taki powiew niebywałej szlachetności, tajemniczości w tej płycie, jakiegoś magnetyzmu, tej muzyki, która się ze sobą przenika. Ja jeszcze raz przypomnę, nie wiem, czy to jest do końca tak prawdziwa historia, ale brzmi pięknie, o tym, że spotkaliście się właściwie raz, kiedyś przypadkowo na jednym festiwalu razem z zespołem Urmuli, a potem właściwie to nie miało prawa bytu, nic się takiego nie zadziało i nagle powstała płyta. Anita, jak to się zaczęło? Nie ma w życiu przypadków, więc myślę, że wszystkie drogi prowadziły nas do tego momentu, żeby się spotkać i żeby połączyła nas muzyka. Metafizyka gór jest takim charakterystycznym jakby uczuciem towarzyszącym wszystkim, którzy zetknęli się gdzieś z górami, z góralami, z muzyką tradycyjną. Pierwsze nasze spotkanie, a w zasadzie spotkanie Krzysztofa Trybuni Tutki, nastąpiło przed 8 laty w Polskim Radiu, ale było to spotkanie, powiedziałabym, robocze. Kwintet Urmuli był zaproszony na festiwal Nowa Tradycja, a Krzysztof jako wieloletni konferansjer i juror tegoż festiwalu spotkał ich i pierwsze spotkanie jakby odbyło się właśnie w Polskim Radiu. Potem tworzyliśmy jako zespół Trybunie Tutki nowe projekty, wciągnął nas wir nowych historii muzycznych, ale gdzieś tam z tyłu głowy u Krzysztofa była muzyka, którą przez lata tworzył do szuflady. To były te najpiękniejsze, najszlachetniejsze utwory, które powstawały z myślą o jakimś projekcie bliżej nieokreślonym, ale miało to być projekt, który będzie mówił o kwintesencji góralszczyzny, o duchu góralszczyzny, o duchu gór, i który będzie czekał na odpowiedni moment. I taki moment przyszedł. I co, razu pewnego po prostu otworzyłaś tą szufladę i powiedziałaś teraz. Tak, ona się sama otworzyła. Wpadłam na taki pomysł, żeby wykorzystać taki dobry czas dla zespołu i dobry czas jakby w niebie, który pozwolił nam na zrobienie tego pierwszego kroku. korzystaliśmy z pomocy Instytutu Adama Mickiewicza, napisałam projekt, do którego zaprosiłam Karola Czajkowskiego, zaprzyjaźnionego z nami producenta, który jakby ogarnął to wszystko organizacyjnie. A pierwsze było marzenie. Marzenie dotyczyło połączenia tego, co już dawno zostało połączone, czyli górali o różnych tradycjach górskich. Czyli szukaliście tego klucza wspólnych wartości. Wiedziałam od początku, że to muszą być Gruzini, że to ma być zespół, który będzie w jakiś sposób podobny do zespołu Trebuni. Właśnie dlatego, że chcieliśmy, żeby to było bliskie sercu. Zawsze organizując koncerty gdzieś tam w świecie, myśleliśmy o tym, kiedy to będzie Gruzja, która jest tak bliska, która jest, czujemy mentalnie pokrewieństwo z Gruzinami. Jakoś tak nie udawało nam się. Bywaliśmy w Azerbejdżanie, bywaliśmy w sąsiednich krajach, ale jakoś tak ta Gruzja gdzieś tam zawsze zostawała z boku, ale była w sercu, była w marzeniach. Pomysł, żeby był to kwintet Urmuli, otworzył nam mnóstwo nowych możliwości, ponieważ od pierwszego spotkania widzieliśmy, że to jest to. Trebunie Tutki i Urmuli połączeni na scenie, jest to jedna energia. Posłuchajmy teraz kolejnego utworu z płyty Moja, Frejerka Ciupaska. Krzysztofie, dobrze wymówiłam? Z płyty Duch Gór, Moja Frejerka Ciupaska. Mikeloi varda, Mikeloi tlapmeur, ceceturi bojgetkos, ceceturi kwer. Kweri varda, achal kweri, inquiria, dudohorz, hachmieri, da paruli, eri, kum. Kumu varda, kumu tvari, nebaskani, sarsovari, ohoi, Asibani nisher vejibach isoko dordikoni Ine dasovach omudu masilovi ordikoni Ava de lohor vilo nanina Ava de lohor vilo nanina Irotisi vatsadu diskanho ljosu ordikoni Uvedeku garpinka do medine nipikoni Ava de lohor vilo nanina Ciupaska, wielki piątek wykuwano Mocolowo ci brzozowej nigdy nie będzie złamano Mój bracisek, łopasecek, bez dziewięć dni wyznajany Trzoską z drzewa cisowego, Ewangelią zapisany Śmierwan torkewe kiszeni jest sałpę duro Ewa chowano święto ena łatko z masą szuro Ava de lohor dillo nanina Ava de lohor dillo nanina Śmierwi kuli sito chwili a z jesu mu faro Kule tuli gatele ma wersze perbu aru aru Ava de lohor dillo nanina Ava de lohor dillo nanina Trzy razy zamówiono ptasek dig Ja ośpiewał, jak są pierwszy raz nad ranem Moją babką takie ziele, co otwiera ząbki Kroty świecka z malca, porąc cyncia Puśnie biedny i bogaty teraz doszliśmy do wniosku, że właściwie wszystkie utwory lubimy na tej płycie. Są po prostu piękne. Moja frejerka ciupaska, Wielki Piątek wykuwana i cała opowieść wokół tego. No to najpierw informacja taka, Krzysztofie, pochwalcie się. To jest płyta, która już zajmuje bardzo poważną pozycję na bardzo poważnej liście muzyki. To jest muzyka świata, inspirowana tradycją Trans Global Music World. Na tej liście są odnotowywane zespoły z całego świata, głównie dziennikarze europejscy, ale również z Australii, Ameryki Północnej, USA i Kanady. No, bardzo się cieszę, że ta płyta została doceniona przez krytyków, że głosują na nią i w grudniu i w styczniu teraz znalazła się w gronie najlepszych 20 płyt z całego świata, więc ta kooperacja zespołu Trybunie Tutki z Polski i zespołu Urmuli z Gruzji została doceniona. Ta energia nie tylko się dodaje, ale myślę, że się mnoży. No właśnie, ta nawet tutaj w tym właśnie kolejnym utworze moja frejerka, czyli koleżanka, przyjaciółka, pieśń góralska przenika z takich prastarych rytmów z tymi rytmami kaukaskimi. Tam się wszystko zgadza. Tu górale podhalańscy, a tam kaukaskcy. Szukając w twórczości zespołu Urmuli podobieństw, szukałem też takich momentów, kiedy właśnie możemy grać wspólnie, kiedy to jest tak podobne, że wydaje się, że to jest właściwie... To jest ta sama pieśń, tylko inaczej zaśpiewana. To jest ta sama pieśń, a równocześnie też pojawiają się kontrasty. Gruzini grają na instrumentach strunowych, ich harmonie głosowe są nieco inne niż nasze, więc to wszystko pomnaża to bogactwo kultury góralskie, a równocześnie jest w tym samym duchu. Już nie mówiąc o właśnie wspólnej mentalności, która jest bardzo ważna, bo żeby naprawdę lubić wspólne granie, trzeba się po prostu lubić wzajemnie. To było od pierwszego wejrzenia takie stuprocentowe porozumienie? Tak można powiedzieć. Kiedy pierwszy raz z Anitą i Karolem pojechaliśmy do Gruzji, to rzeczywiście przede wszystkim muzyka Gruzinów i śpiew to jest nasza miłość od pierwszego wejrzenia, ale też ci ludzie, oni są naprawdę wspaniali, otwarci, gościnni, pełni temperamentu, a równocześnie bardzo wrażliwi artystycznie. Gruzini z Tbilisi, którzy tworzą zespół Urmuli, przyjmowali nas po królewsku. Zostaliśmy też zaproszeni na święto, wielkie święto regionalne, można tak powiedzieć, w górach za Tbilisi. Jechaliśmy tam pół dnia, potem drugie pół dnia wspinaliśmy się na górską polanę, gdzie odbywało się właśnie święto Waża Pszawela, który jest takim jakby bardem, dawnym poetą, bardzo szanowanym przez Gruzinów. Oglądaliśmy tam wszystko to, co najpiękniejsze w kulturze góralskiej, gruzińskiej, kaukaskiej. Tańce, śpiew. Czuliśmy się członkami jednej wielkiej rodziny. Były też wyścigi konne nad przepaściami. Także następnym razem może weźmiemy udział. Albo przeszczepicie na Podhale. Myślę, że te kultury są tak podobne. Mentalność, charakter, sposób wyrażania siebie. Można powiedzieć, jak często to cytujemy, że tak wiele łączy, a dzieli tylko odległość. Wydaje nam się, że ta odległość jest coraz mniejsza. Spotykając się po raz kolejny jako Trybunie Tutki z zespołem Urmuli, traktujemy każdy koncert i każde spotkanie jako kolejny krok ku czemuś, nie wiadomo jeszcze czemu, ale na pewno wszystko to służy takiej jedności. Osiągamy to na koncertach. One są coraz bardziej żywiołowe i nieprzewidywalne. Zespół Urmuli gra od 25 lat tam i właściwie też podobną funkcję spełnia, rolę, tak jak Trybunie tutaj w Polsce. Tak, tworzy muzykę inspirowaną tradycją, więc są tam cytaty z muzyki tradycyjnej. Jest zachowanie wszystkich cech stylu. Zresztą dbają o to, aby pieśni z różnych regionów zachowywały też cechy charakterystyczne dla tych regionów. Natomiast jest to ich debiut, jeśli chodzi o taką międzynarodową współpracę, o jakąś kooperację muzyczną. Pięknie zadebiutowali, wydaje mi się, że pięknie. Jest to projekt, który łączy w sobie te najbardziej reprezentatywne cechy muzyki góralskiej, kaukaskiej i tatrzańskiej. To teraz zaprezentujemy Państwu utwór wybrany przez moich gości, utwór zespołu Urmuli. Urmuli to z ich jeszcze takiej solowej płyty, a teraz, żeby Państwu bardziej przybliżyć to połączenie, to przenikanie się dwóch muzycznych kultur, utwór Pożegnanie, porywająca spowiedź dojrzałego i doświadczonego mężczyzny, który żegna się z życiem. Pożegnanie. biedna dziewczyna na mnie zapłakała. Miłość moja w skarby i złoto zaklęto, dziewczyna zdradziła, złota nie pamięto. Miłość moja w skarby i złoto zaklęto, dziewczyna zdradziła, złota nie pamięto. A zimę biegi zbę woda żalego, a zimę biegi zbę woda żalego. Erta mrzola gi zbę woda żalego, erta mrzola gi zbę woda żalego. Trybunie Tutki i zespół Urmuli, Duch Gór, Pożegnanie. To przepiękna płyta, która wykorzystuje tradycję góralską, śpiewa o życiu, miłości, duchowej spuściźnie, o śmierci, o wskrzeszaniu podhalańsko-kaukaskich duchów przodków, o legendach herosów gór. Niesamowite, przepiękne opowieści. Zanim przejdziemy do tego, do konkretów, jak to się stało, że dwa zespoły spotkały się w studiu, to chciałabym Państwu opowiedzieć z moimi gośćmi o samej płycie, bo to już jest rzadkość, to przechodzi trochę w zapomnienie. Płyta, którą można wziąć do ręki, dotknąć, poczytać, popodziwiać okładkę, to wszystko buduje klimat muzyki, klimat tej całej płyty. I tak jest w przypadku Ducha Gór. Przepiękna grafika, niesamowite wykonanie, no i teksty poetyckie w środku. Anito, to są twoje teksty. Opowieści przy okazji każdego utworu, które znalazły się w tak, środku książeczki. Tak, to są krótkie opisy do tego, co jest jakby sednem, czyli do utworów obu zespołów. Utwory w większości autorskie, troszkę tradycji, napisane przez Krzysztofa Trybunię Tutkę i jakby zilustrowane muzycznie przez oba zespoły. Powiem tak, każdy z utworów na płycie Duch Gór jest opowieścią, która sięga prastarej tradycji, ale odwołuje się do romantycznej natury każdego górala. Przeplatają się tam uczucia, które towarzyszą życiu każdego człowieka i każdego górala, niezależnie od tego, czy żyje w górach Kaukazu, czy żyje w Tbilisi, czy żyje na Podhalu. Stąd też jak przeglądamy książeczkę, to tak jakbyśmy gdzieś przekładali karty starej książki, która pachnie trochę tajemniczością, tak kurzem, dawnością. Sięgamy trochę najdawniejszych czasów. Przygotowując się do projektu Duch Gór, czytałam i przypomniałam sobie, że Kolchida starożytna to nic innego jak Gruzja. I Argonauci, którzy wyruszyli po złote runo, można powiedzieć, są nam bliscy, bo dla nas tym złotym runem jest muzyka, którą znaleźliśmy w górach Kaukazu i którą, mamy nadzieję, nasi wspaniali przyjaciele zespołu Urmuli znaleźli pod Tatrami. Płyta. Stąd też zdjęcie, które jakby zamyka i otwiera, zdjęcie biało-czarne. Piękne zdjęcie historyczne już pradziadka członków zespołu Trybunie Tutki, Stanisława Budza Mroza, zwanego Lepsiokiem, który był najstarszym poznanym i obfotografowanym, malowanym, wspominanym dudziarzem podhalańskim. Nazywany był ostatnim dudziarzem, może dlatego, że był ostatnim tak biegle władającym i grającym na tym instrumencie, który potrafił ograć nawet wesele góralskie, wyłącznie na kozie. Czyli jakby jest ten element takiej tradycji najstarszej, najdawniejszej, do której się odwołujecie wy, a Gruzini, oni przenikają się z tą waszą tradycją, bo tak, dla nich to było coś zupełnie nowego, tak jak Krzysztofie wspomniałeś, spotkanie z tradycją inną, no i próba dialogu z czymś, z czym nigdy wcześniej nie dialogowali. Tak, myślę, że nawet ci dojrzali artyści, bo przecież część z nich jest absolwentami Akademii Muzycznej, a równocześnie tradycji uczyli się tak jak my, od przodków, od mistrzów muzyki tradycyjnej, tradycyjnego śpiewu i tańca. Myślę, że czasami widziałem w ich oczach to, co my pewnie mieliśmy w latach 90., kiedy w 91 roku spotkaliśmy się z The Twinkle Brothers i choć byliśmy pełni dobrych chęci wspólnego grania, jednak obawialiśmy się, czy to jakoś źle nie wpłynie na naszą muzykę, czy to nie ujmie coś naszej tradycji. No i potem bardzo szybko okazało się, że to nie ujęło, a wręcz dodało, wręcz wyeksponowało naszą tradycję. Pomogło jej zaistnieć nie tylko w Polsce, ale w świecie. Przecież tamte płyty odnosiły znakomite sukcesy już nie tylko w branżowych pismach, ale po prostu w Niemczech, w Anglii, w Ameryce były grane, potem czasami koncerty były pokazywane we fragmentach, te, które zrealizowaliśmy wspólnie z The Twinkle Brothers. Więc dla Gruzinów myślę, że to wielka szansa też pokazać swoją tradycję troszkę szerzej. Kto poznał gruziński śpiew, muzykę, taniec, jest oczarowany, ale nie zawsze jest okazja, żeby spotkać się z tą kulturą na żywo. Nie każdy wybiera się do Gruzji. I tutaj Gruzini, tak jak zespół Trybunie Tutki od lat, są ambasadorami swojej własnej kultury w świecie. Ale stawiali pewne granice, to tak, a tutaj już ta harmonia, to nie, to już się u nas nie zgadza. Nie, byłem zaskoczony, że mimo takiego silnego charakteru, zwłaszcza lidera zespołu Urmuli, Nukzara, mogłem z nim rozmawiać bardzo szczerze o pomysłach, które w praktyce okazywało się, czy one są dobre, czy nie. Zazwyczaj pomyślnie kończyła się ta moja wizja, że dany utwór należy tak zaaranżować, w takiej kolejności, w taki sposób ta muzyka powinna się przenikać. No, podstawowa zasada jest taka, że każdy tutaj jest sobą i właściwie nie naśladujemy siebie wzajemnie. Na tyle już genetycznie jesteśmy podobni, że to wystarcza, aby to było spójne. Krzysztofie, to było wspólne komponowanie, aranżowanie. Czy ty przedstawiałeś, zespół przedstawiał wizję swoją na utwór i Urmuli wchodzili w tą wizję? Miałem przygotowane szkielety utworów, linie melodyczne, harmonie. Ale to opracowanie, już aranżacja, ostateczny kształt utworu nadawały zespoły. Każdy z instrumentalistów jest indywidualnością, każdy wnosi coś od siebie, każdy z członków zespołu i Trybunie Tutków, i Trybunie Tutki i Urmuli ma inną, ciekawą barwę głosu, inny sposób interpretacji. Czasami śpiewamy chóralnie, czasami solowo, więc tutaj było w czym wybierać i co eksponować. Gruzini, kiedy usłyszeli cały program, wszystkie utwory, cały materiał, po nagraniu byli zachwyceni. Po raz pierwszy na tak wysokim poziomie realizacyjnym udało nam się też wspólnie to wykonać. Gruzini nagrali wiele płyt wcześniej, ale tutaj pod mistrzowskim okiem Tadeusza Mieczkowskiego udało się naprawdę nic nie stracić z tych pięknych brzmień akustycznych instrumentów, głosów, akcentów, interpretacji, a to wspólne śpiewanie wydobywa no, cały kunszt artystyczny obu zespołów. Się utwór z płyty Duch Gór. My tak rozmawiamy, że właściwie to jesteśmy w połowie tych wszystkich niesamowitych tematów o folklorze, o tradycji, o tym przenikaniu się i szacunku wzajemnym do muzyki. Ja widziałam koncert. Koncerty niebywałe, dlatego że tak pełne dobrej energii i takiej radości, że nie sposób spokojnie siedzieć na koncercie, tak po prostu tylko obserwując, ale też koncert to taniec obu zespołów, czyli górali i kaukaskich, i gruzińskich, i naszych górali podhalańskich. I wydaje się, że ten taniec to jakoby jedno, ani to. No, muszę powiedzieć, że wspólnie z Krzysztofem negocjowaliśmy ten taniec z naszymi przyjaciółmi z Gruzji, dlatego nie że było górale, łatwo. Tak, górale mają, niezależnie od szerokości geograficznej, mają takie poczucie, że jeżeli czegoś nie robią na najwyższym poziomie profesjonalnym, to może nie będą tego pokazywać, nie będą tego robić wcale. W związku z czym muzycy zespołu Urmuli, którzy nie specjalizują się w tańcu, uznali, że może jednak nie będą tańczyć. Okazało się, że ten taniec jest takim pięknym zwieńczeniem koncertów, jest takim, robi nam się z tego La Grande Finale i utwór, który przed chwilą słyszeliśmy w lesie, jest utworem, który kończy się wspólnym tańcem, ale uwaga, Gruzinów, Dato i Gela tańczą po gruzińsku, pokazując różne style tańca gruzińskiego i dołącza do nich Krzysztof, który pięknie prowadzi taniec góralski męski. I okazuje się, tak jak patrzy się z poziomu publiczności, że właściwie tańczycie taki sam taniec. No, trochę inny rytm, trochę inne gesty, ale to samo. Tak, bo to ten sam duch. Właściwie o to samo w tym tańcu chodzi. Mężczyzna musi wyrazić swoją świarność, siumność, całą swoją duszę. Energię, gibkość, a równocześnie to trwa wszystko bardzo krótko, też na ograniczonej przestrzeni. Tak wyglądał taniec tradycyjny kiedyś, że mężczyzna jak orzeł, jak jakiś szlachetny ptak pokazywał siebie. Uzewnętrzniał to, co ma w środku, przez taniec. To jest normalne, że na koncertach trybuniów jest taniec jako element całości, ale tutaj nie tylko na zakończenie, bo na koncercie, którym byłam, udało się tak namówić zespół Urmuli, żeby pokazali ten taniec gruziński przy okazji jeszcze innych kilku utworów. Tak, bo to rozwija się. Każdy koncert jest pewnego rodzaju niespodzianką. Ale zachęcili się do tańca? Bardzo. Powiedziałabym, że rwą się. Na koncertach zespołu Trybunie Tutki prezentujemy taniec góralski, kobiecy, dziewczęcy, delikatny i męski, zbójnicki i typowy góralski. Gruzini chętnie podchwycili ten pomysł i jak dotychczas odbyły się w Polsce 3 koncerty, z których każdy miał podobną energię, ale każdy był inny i każdy zaskakiwał czymś nowym. Do dzisiaj wspominamy koncert pod Babią Górą, który odbył się w otoczeniu gór. Trochę mieliśmy deszczu, trochę wiatru, ale wtedy po raz pierwszy sprawdziliśmy, jak wielką siłą jest tradycja, również ta wizualna. To, co widać na scenie, jest spójne z tym, co słyszymy. To było przy okazji Babiogórska jesień, jesienny redyk, czyli zejście pasterzy z gór z owcami. To posłuchajmy teraz takiego utworu, właśnie utworu redyk, ale takiego, jak rozumiem, redyku gruzińsko-podhalańskiego. Tak, ze strony gruzińskiej to pieśń podróżnicza o tym, jak wyrusza się właśnie w podróż. Temu towarzyszy też śpiew, muzyka i tak samo jak góralskiemu redykowi pokrzykiwania, śpiewy. Z jednej strony niepewność tego, co będzie, a z drugiej radość, że ruszamy razem w podróż. Na walcji, na walcji. nie oddaję. Rom mi twar, mi twar faro, a co aż od jazyk waruli. Delio, delio, dela, na nie oddaję. Delio, delio, dela, na nie oddaję. Redyk. Tak to się właśnie podróżuje z owcami na jesienny, na wiosenny redyk, tak? Wiosenny w Gruzji, jesienny na Podhalu. Ja kojarzę tylko taką rozmowę mniej więcej. W C-dur z Anką podialogujecie. Będzie problem? Pani Majesz, wsio w pariatkie. Jak te dialogi prowadziliście? Tak trochę po rosyjsku, po angielsku? Ze starszymi. Łatwiej się rozmawia po rosyjsku, bo wszyscy tego języka się uczyliśmy kiedyś i w Polsce, i w Gruzji. Z młodszymi oczywiście po angielsku, ale tak naprawdę tym językiem największego porozumienia jest śpiewanie i granie. I tak się dzieje, kiedy spotykamy się już poza sceną, gdzieś w domach czy w hotelu i razem śpiewamy i ciągle nam jest mało. Ciągle tych spotkań jest mało, mamy niedosyt tych wspólnych biesiad, a kiedy już one się odbywają, tak jak choćby w warszawskiej, gruzińskiej restauracji, to czujemy się zupełnie, jakbyśmy przenieśli się do Gruzji. A oni czują się u nas jak u siebie zupełnie. Tak mówią. A jeszcze nie pokazaliśmy im naszych teatr, jeszcze nie byli jeszcze w naszych nie? domach, więc wszystko przed nami. Krzysztofie, mówimy o tym, że właściwie te tradycje przenikają się, że to jest taki szacunek wzajemny jednej tradycji do drugiej i głębokie zrozumienie też w warstwie instrumentalnej, w warstwie instrumentów. Też wzajemnie poznawaliście siebie od tej strony. Są podobieństwa, jak choćby gruzińskie dudy. Ale czyli, musisz mieć ściągawkę. No, nazwy są dosyć trudne, czyli gudastwiri, to są gruzińskie dudy. Brzmią nasza podobnie. Koza podhalańska jest niby podobna, a jednak inaczej zbudowana, czyli każdy ma swoje własne. Myślę, że jest dużo mmniej kapryśna. Tak, nasza koza, no już dzisiaj wpisana na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kultury, ma cztery piszczałki, które muszą stroić, każda z nich jest kapryśna. To jakby próbować okiełznać cztery kobiety równocześnie. To jest naprawdę prawie niemożliwe. Ciekawe spojrzenie góralskie. Ale robię co mogę, bo przed koncertami staram się wiele czasu poświęcić na mojej kozie, właśnie moim dudom, żeby je rozegrać pięknie, aby nabrało odpowiedniej wilgotności, ciepła. A próbowałeś grać na tych kozach gruzińskich? Jeszcze nie. Być może dlatego, że nie chciałem wchodzić w strefę intymną Tamaza, to znaczy dla każdego dudziarza jego koza no jest właśnie jak żona, więc nie można aż tyle na początku od razu chcieć. Nasze instrumenty się bardzo pięknie uzupełniają. My mamy smyczki i w kulturze polskiej i góralskiej gramy smyczkami na instrumentach strunowych. Natomiast u Gruzinów to są instrumenty szarpane, więc tam, gdzie czasami w balladach czy w jakichś utworach lirycznych brakowało nam właśnie tego wypełnienia taką fakturą, jaką Gruzini uzyskują na swoich instrumentach, to okazało się bardzo pięknym dopełnieniem naszej muzyki. I podobnie Gruzini twierdzą, że wykonanie ich utworów z naszym udziałem też coś ciekawego zyskuje. Czego nauczyliście się od Gruzinów w tej pracy z nimi, w tym wspólnym muzykowaniu? Ja myślę, że nauczyliśmy się kolejny raz tego, że najważniejsze jest spotkanie, najważniejsza jest muzyka ponad wszelkimi podziałami. Zupełnie nie rozmawiamy na tematy, które nawet teoretycznie mogłyby nas dzielić. Nawet nie ma do tego okazji. Spotykamy się z takim sercem na dłoni. To głowa zespołu gruzińskiego Urmuli powiedział, że muzyka to jest, w muzyce nie ma granic, w muzyce nie ma polityki. Serce obok serca, serce na dłoni. Ty pani majesz? Ani to Dugur to takie pokazanie w praktyce, że nie ma granic, nie ma podziałów? O to chodzi w tych spotkaniach międzykulturowych, abyśmy zrozumieli, że jesteśmy inni i to jest piękne. Mamy być inni, a równocześnie, jeżeli jesteśmy otwarci, to możemy być dla siebie bogactwem. Możemy być wielką inspiracją do tworzenia zupełnie nowych utworów. I mogę zdradzić, że to spotkanie spowodowało, że powstają już nowe utwory, piszę nowe kompozycje, na które na pewno spotkanie z Gruzinami miało wpływ, a one będą pewnie już zupełnie początkiem nowego projektu. To zapraszamy na koncerty z płytą Dugur, Anita i Krzysztof, Trybunie Tutki i fantastyczna płyta, a na koniec, na zamknięcie, na podsumowanie, utwór Między Wschodem a Zachodem, wszystko się łączy, wszystko można zrozumieć, spotykamy się we właściwym miejscu i we właściwym czasie. Bardzo wam pięknie dziękuję. Dziękujemy pięknie, dziękujemy. Zapraszamy na koncerty. Zapraszamy do reklamy. A niech to! Wszystko mnie ostatnio irytuje. Ciągle mi gorąco. Przytyłam i nie mogę spać normalnie już którąś noc z kolei. Co się ze mną dzieje? Spokojnie, to tylko menopauza. Dlatego nie czekaj i sięgnij po Duofem, suplement diety z unikalnym systemem dzień i noc. Składniki zawarte w Duofem łagodzą uciążliwe objawy menopauzy, zapewniając dobry nastrój w ciągu dnia i spokojny sen w nocy. Dodatkowo pozwalają kontrolować wagę i zachować młody wygląd skóry. Teraz w zestawie gratis Atrofeminal, żel do nawilżania stref intymnych. Niezależna scena młodych Polskiego Radia zaprasza na koncert hard rockowego zespołu Atom Heart. Już 20 stycznia o godzinie 19 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Luczosławskiego w Warszawie. Bilety dostępne na sklep polskieradio.pl oraz na godzinę przed koncertem w kasie studia. Organizatorem wydarzenia jest Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Wyprzedaż w Empiku z rabatem aż do 70%. Książki, filmy, muzyka, gry planszowe, zabawki edukacyjne, artykuły kreatywne i inne produkty aż do 70% taniej. A z kartą Mój Empik zyskasz dodatkowe 5% rabatu. Odwiedź Empik już dziś. Jako mama dobrze wiem, że gdy dziecko ma gorączkę, lek nie może być ani za silny, ani za słaby. Dlatego wybrałam Lipomal. Lipomal to naturalny lek na przeziębienie i gorączkę już od pierwszego roku życia. Syrop Lipomal 90.